O muannit döndü dedi, hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için, sefahet ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız.